Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Koniec akcji ratunkowej w Świebodzicach. Pod gruzami zawalonej kamienicy nie ma już nikogo. Amerykanie wysyłają w kierunku Korei Północnej kilka okrętów. To reakcja na kolejną próbę rakietową Pjongjangu. Dziś niedziela palmowa dla chrześcijan, początek Wielkiego Tygodnia. Akcja ratunkowa w Świebodzicach, gdzie wczoraj doszło do zawalenia się dwupiętrowej przedwojennej kamienicy, została zakończona. Trwała ponad dobę. Ratownicy, Straż Pożarna w 100% przejrzała gruzowisko, więc mamy 100% pewność, że już pod gruzami nikogo nie ma. Poinformował kilka minut temu po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. Wczoraj w gruzach zawalonego budynku ratownicy znaleźli ciała 6 osób. 4 ranne osoby są w szpitalach. Stan 10-letniego chłopca jest nadal ciężki, wręcz na krawędzi. Dr Jacek Chodorski informuje, że lekarze próbują wyprowadzić go ze wstrząsu razowego. Przyczyną tragedii mógł być wybuch gazu. Mieszkańcy mówią o wielkim huku, który słyszeli zanim kamienica runęła, ale jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Przyczynę ustala specjalna komisja. Z 3 sąsiednich budynków ewakuowano około 20 mieszkańców. Już wiadomo, że będą oni mogli dziś bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Stany Zjednoczone wysłały z Singapuru w kierunku Korei Północnej lotniskowiec i kilka niszczycieli oraz krążowników rakietowych. To reakcja na środowy kolejny test rakietowy Pjongjangu. Pocisk średniego zasięgu wystrzelony według Amerykanów z wyrzutni na wschodnim brzegu Korei Północnej wpadł do morza na skutek awarii. Mimo rezolucji ONZ i międzynarodowych sankcji Korea Północna kontynuuje swój program jądrowy i próby rakietowe. Zapowiada też budowę międzykontynentalnej rakiety balistycznej, która mogłaby dotrzeć do terytorium Stanów Zjednoczonych. Papież Franciszek przewodniczył uroczystościom niedzieli palmowej na placu Świętego Piotra w Watykanie. Ten dzień to tradycyjnie również Światowy Dzień Młodzieży. Niedziela palmowa, zwana także Niedzielą Męki Pańskiej, jest obchodzona na pamiątkę uroczystego przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Od niej rozpoczyna się Wielki Tydzień. Wierni przynoszą dziś do kościołów kolorowe wielkanocne palmy przystrojone baziami. Tradycje w dalszym ciągu podtrzymujemy. Niedziela palmowa to pamiątka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania Go w mieście. Dziś w kościołach czytana jest także Ewangelia o Męce Pańskiej. Zestawienie tych dwóch wydarzeń ma ogromne znaczenie, mówi ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej. Jaki będzie Mesjasz? To nie będzie król polityczny, ale król naszych sumień i serc. Od 32 lat Niedziela Palmowa obchodzona jest w kościele jako Światowy Dzień Młodzieży. Od kilku dni z młodymi spotykają się polscy biskupi. Oprócz modlitw, kościół zorganizował im gry miejskie i koncerty. To wszystko ma ich przygotować na następne spotkanie z papieżem Franciszkiem w 2019 roku w Panamie. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. I na koniec pierwszy od ponad 140 lat publiczny pokaz obrazu Józefa Chełmońskiego Noc Księżycowa. Odnalezione w zeszłym roku płótno z 1876 roku pokazano wczoraj w pałacu w Radziejowicach. To od tego obrazu zaczęła się światowa kariera polskiego malarza, przypomina historyk sztuki i znawca dzieł Józefa Chełmońskiego Tadeusz Matuszczak. Jest to wyjątkowy obraz z tego powodu, że był to pierwszy obraz, jaki Chełmoński namalował po swoim przyjeździe do Paryża. Chełmoński musiał wykazać się tym, co miał najlepszego w swoim warsztacie. Jest kusująca czwórka zaprzężona do chłopskich, płaskich sań, gdzie dwóch młodzieńców wyjeżdża na polowanie, obok biegną harty. Od tego momentu, gdy został sprzedany, słuch po nim całkowicie zaginął. Odnalazł się w zeszłym roku, dokładnie w 140 lat po swoim powstaniu. W Radziejowicach znajduje się największa kolekcja dzieł Chełmońskiego w Polsce, ale wciąż ponad 100 obrazów tego artysty uważa się za zaginione. To był serwis Trójki. 9. Głównie chmury, ale od czasu do czasu powinno się przejaśniać. We wschodniej części kraju oraz na południu słabe opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie oraz lokalnie w Dolinach Karpackich do 15 w centrum i 17 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie cyniczny Casanova. Muzyczne sumienie naszych czasów, błyskotliwy manipulator, fascynujący rozmówca. Father John Misty i jego nowa płyta Pure Comedy. The comedy of man starts like this. Mieszanka filozofii, polityki, sztuki i popkultury, bólu i nadziei. W muzyce i w naszej rozmowie. Entertainment is designed to be gotten the moment. It doesn't blossom, it's like a plastic flower.

Skoro mówiliśmy o Belfaris i o ich takim bez podziału w podejściu do muzyki, to jeszcze jedna ich piosenka i myślę, że bez trudu Państwo się zorientują, od kogo ją pożyczyli. Oczywiście stara beatlesowska piosenka She's a Woman we współczesnym wykonaniu grupy The Belfaris. Państwo piszą, jedna ze słuchaczy dopytuje się o prawidłowe imię i nazwisko tego gitarzysty z grupy The Other Half, Randy Holden, powtarzam jeszcze raz specjalnie dla słuchacza. Przychodzą też pytania, dlaczego po macoszemu traktujemy tę grupę, a tę grupę prezentowałem niedawno piosenka Bez Granic, ale najwyraźniej niektórym z Państwa mało. piosenka Bez granic. Wystąpili ponownie brytyjscy weterani rockowi, grupa Thunder. Piosenka nosiła tytuł Shakedown. To jest album, powiedziałbym, masywny album, który wydali. Tytuł całości Rip It Up i składa się na nią bardzo dużo muzyki, ponieważ w rozkładanym pudełku znajdujemy trzy dyski. Jeden studyjny z tymi nagraniami, których część prezentuje, a jeszcze dodatkowo dwa dodatkowe, koncertowe, na żywo. To jest grupa, która ma już bardzo duży dorobek, ale ciągle jakoś tak w cieniu tych hard rockowców najsłynniejszych, różnych Zeppelinów, Purple i innych, no ale grają soczyście i stąd myślę te prośby o niepomijanie ich utworów na antenie. Nie pomijając, zapraszam jeszcze do jednego Heartbreak Hurricane. Follow me all around, and the crowd. To była grupa Thunder. Proszę Państwa, znowu troszeczkę uciekniemy w przeszłość i przedstawię nagrania zespołu, który, no też trzeba powiedzieć, że chyba rzadko ostatnio trafia na anteny różnych stacji. Rozróżnienie jest takie, że zespoły z wysp to często się mówi Anglicy, ale nie. Jest przecież lokalny patriotyzm i Szkoci domagają się wyróżnienia tego, że są Szkotami, Irlandczycy tego, że są Irlandczykami, a Walijczycy również walczą o swoje. I ta grupa to jest zespół walijski. Nosi krótką i blisko mojemu sercu brzmieniową nazwę MAN i proponuję Państwu teraz niektórym po raz pierwszy, a innym przypomnienie ich dwóch nagrań. By the way, but your mind went astray. Romance. proszę wziąć. To była grupa Man, a nagrania pochodziły z ich debiutanckiego albumu rok 1970. I tak mi się wydaje, że nieźle się tego słuchało panu Piotrkowi, który właśnie napisał, że od dzisiaj słucha Trójki na świeżo odrestaurowanym i przestrojonym odbiorniku klawesyn z 1972 roku. Prawie ten sam rok, co ta muzyka przed chwilą. Jest według pana Piotrka to ostatnie radio lampowe produkowane seryjnie w Polsce. No to jeśli dobrze brzmi, to gratuluję i mam nadzieję, że pan tego radia nie wyłączy, bo teraz w studiu już Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Postaram się brzmieć tak analogowo, jak tylko można, żeby te lampy panu Piotrowi przenosiły odpowiednio brzmienie. I myślę, że też nagranie, które rozpocznie ten mój kącik, jest pod względem lampowym też bardzo a propos. Otóż będzie to piosenka z nowego, awizowanego już na z datą wydania na koniec miesiąca albumu Williego Nelsona, który to album zawiera takie przesłanie ogólne, że tak naprawdę to Willie jest i czuje się całkiem nieźle, bo mnóstwo było plotek w niedalekiej przeszłości o tym, że on już się przeniósł na tamten świat. Wręcz na tej nowej jego płycie będzie utwór zatytułowany Still Not Dead. Taki autobiograficzny. No a poza tym będą ciekawostki, bo na przykład będzie też jeden numer, w którym wystąpi Leon Russell, ten już niestety nieobecny, i to jest ostatnie nagranie, jakie Leon Russell zrealizował przed odejściem. Płyta nowa Williego Nelsona nosi tytuł God's Problem Child, a ja proszę państwa o wysłuchanie utworu z tego albumu. Nosi on tytuł It Gets Easier. It gets easier as we get older. It gets easier to say not today. And it gets easier as we get older to say go away and not today. I don't have to do one damn thing that I don't want to do, except for missing you, and that won't go away. It's easier to say some other time. It gets easier to tell the world to wait. And it gets easier to watch the world fly by and tell it I'll catch up, but not today. I don't have to do one damn thing that I don't want to do, except for missing you, and that won't go away. Except for missing you, and that won't go away. It Gets Easier, Willie Nelson z nowego albumu. To są takie w większości piosenki bardzo refleksyjne, nawiązujące do upływu czasu, ale jednocześnie sygnalizują, że ten upływ czasu nie jest w przypadku Williego terminalny. Kolejne nagranie z albumu takiego artysty, którego ja bardzo poważam, lubię i mam chyba 5 jego płyt. Też sądzę, że to jest ten, jeden z tych rzadko grywanych w naszych radiofoniach. W Ameryce raczej pewnie częściej, bo bywa nawet na listach przeboju Billboardu. Nazywa się Drew Holcomb, występuje z grupą The Neighbors. No i to jest taki folk, troszkę, jak to się nazywa, Amerykana. Czasami rockowo, czasami bardziej refleksyjnie i tak kameralnie. I podoba mi się brzmienie jego głosu, tak z takim lekkim wibratem. No w sumie bardzo to wszystko jest przyjemne i bardzo Państwa zachęcam, jeżeli trafią Państwo na imię i nazwisko Drew Holcomb, to bardzo należy się temu przyjrzeć i przysłuchać. Nowa jego płyta nosi tytuł Souvenir. Tam są właśnie takie refleksyjne piosenki i niektóre z przymrużeniem oka. Fajne tytuły też one mają. Wśród nich jest właśnie taki, który przyniosłem dziś ze sobą. Mama's Sunshine, Daddy's Rain. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You're like a piece of heaven in a hurricane. And it's bubbling over like sweet champagne. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. All day long, right or wrong, you question everything. Why the grass is green, can I stay up late, and why do bluebirds sing? Sometimes you cry your big blue eyes for no discernible reason. Your point of view, it comes and goes like the changing of the seasons. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You're like a piece of heaven in a hurricane. It's bubbling over like a sweet champagne. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You act just like your father, yeah, you laugh at your own jokes. You're pleased with your opinions, girl, you want the world to know. We don't need no Mona Lisa, don't need Dolly or Chagall. You're like a miniature Picasso with your markers on the wall. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You're like a piece of heaven in a hurricane. And it's bubbling over like sweet champagne. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. Got a leaf on every single branch of our family tree. You're all grown up, no longer a pup, and going out to the great unknown. You'll find that little piece of you that you can call your own. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You're like a piece of heaven in a hurricane. And it's bubbling over. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. No, można by przerobić to na Daddy's Sunshine i Mama's Rain. To zależy od tego, jaki akurat tygodnia mają humor rodzice. Otóż to. Poezja nie zna granic i można ją przystosowywać do obecnych i aktualnych wydarzeń rodzinnych i nie tylko. All Around the World. Tytuł taki bardzo wydawałoby się klasyczny, ale to jest zupełnie nowa kompozycja dwojga artystów, którzy skojarzyli swoje wysiłki początkowo po to, żeby razem występować na estradzie, a teraz już, żeby nagrać płytę. Taj Mahal, czyli Taj Mahal i Keb Mo nagrali płytę zatytułowaną Taj Mahal i właśnie na tej płycie znalazło się owo nagranie, o którym wspomniałem przed chwilą, All Around the World. Taj Mahal to owoc kooperacji Taj Mahala i Keb Mo. Jak na nich dość skocznym, powiedział. No tak, ale to dosyć mylący ten utwór, jeśli chodzi o całość repertuaru, bo tam jest sporo takich jednak bardzo korzennych rzeczy, a do tego kilkoro gości znaczących, jak Sheila E. Czy Bonnie Raitt. Na przykład. Teraz będzie taki koleżka, który troszkę z klimatem, zwłaszcza muzyki Keb Mo jest związany, czyli Eric Bibb. Troszkę młodszy, ale niewiele. od Taj Mahala. Też nagrał płytkę bardzo taką kameralną i nawiązującą do źródeł. W zasadzie on z gitarką, a od czasu do czasu tylko jeszcze brzmi harmonijka. To album zatytułowany Migration Blues, a z niego utwór Delta Getaway. Heart full of trouble, weighing down like lead, praying to Jesus I don't wake up dead. Saw a man hanging from a cypress tree. I seen the ones who done it. Now they're coming after me with a razor in my hand. I don't wanna use. Got a song in my bones called the blues. Running and hiding. Did I hear a hound bark? Sleeping by day, moving after dark. Headed for Chicago with a heavy load. Trying to get to Memphis on a midnight road. With a razor in my hand, I don't wanna use. Got a song in my bones, call it the blues. Tell you people, if you dare to hear, it's a crime and a shame the way we're living in fear. It's not God's will to keep the black man down with your evil Jim Crow and your sundown towns. With a razor in my hand, people I don't want to use. Got a song in my bones, call it the blues. Czy spodziewało się Wojtku, że nagle po 10 latach milczenia orkiestra Baobab wyda nową płytę? Słuchaj, jest to dla mnie duże zaskoczenie. I dla mnie to też było duże zaskoczenie. Do tego stopnia się zaskoczyłem, że postanowiłem posiąść tę płytę. Oczywiście, nie dziwię się. I otóż z niej teraz prezentuję nagranie zatytułowane Karawana. Cała płyta jest takim hołdem złożonym do nieżyjącego już wokalisty tego zespołu, pana Ndiuga Dienga. Caravana, Gaga. Orchestra Baobab. Ciekawe, o czym ta piosenka była? No jakże, nie słuchałeś uważnie, rozumiem. No tak się rozmarzyłem. No właśnie, to ja ci to wyślę, żebyś tak posłuchał sobie przed snem. To się utrwala, potem rano się budzisz i już wiesz wszystko. No rozumiem. A na koniec Honest I Do. Cudna taka, bardzo siermiężna i delikatna wersja tego słynnego numeru w wykonaniu Gary'ego Clarka Juniora. Thank you.